Ja, mislim, da je to ena najsodobnejših, ne samo kotlovnic, ampak tudi bolnišnic, kako je pripravljena. Obnovljiv vir recimo je sonce, v poletnem času tudi hladi preko absorberja, se pravi absorpcijsko hlajenje, bolje vroče, bolj hladi. V zimskih mesecih se pa uporabljamo sončno energijo ne samo za ogrevanje sanitarne vode, ampak za ogrevanje celotnega objekta. Odlično, evo.